Bismillahirrahmanirrahim. İsra 40. Yoksa Rabbiniz size oğulları seçti de kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz büyük bir söz söylüyorsunuz. Allah Subhanahu ve Teala meleklerin Allah'ın kızları olduklarını iddia eden ve yalan söyleyen müşrikleri reddediyor. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri dişi kabul etmişler ve Allah'ın kızları olduklarını iddia etmişlerdi. Sonra da meleklere takılmışlardı. Allah onlara lanet etsin. 41. Andolsun ki biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık. Fakat bu nefretinden başka bir şeyi artırmıyor. Allahu Teala biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık. Orada bulunan hüccet, belge, öğüt ve benzeri uyarıları görüp ibret alsınlar diye bunları zikrettik. Böylece üzerinde bulundukları şirk, zulüm ve iftiradan vazgeçebilirlerdi. Ama bu öğütler zalimlere ancak haktan nefret edip uzaklaşmaktan başka bir işe yaramadı. 42 ve 43. De ki onların dedikleri gibi Allah ile beraber ilahlar bulunsaydı o zaman hepsi arşın sahibi olmaya bir yol ararlardı. Onların söylediklerinden o münezzehtir, yücedir ve uludur. 44. Yedi gök, yeryüzü ve içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yok. Ama siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Muhakkak ki o halim gafur olandır. Allah Subhanahu ve Teala yedi gök ve yeryüzü ile orada bulunanların Allah'ı tesbih takdis ederler. Şu müşriklerin öne sürdükleri iddiadan dolayı onu tenzih, tazim ederler. Tesbih ederler ve rububiyetinde, uluhiyetinde tek ve eşsiz olduğuna şahitlik ederler. 45 ve 46. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasına örtülmüş bir perde koyarız. Onu anlarlar diye kalplerine örtüler koyduk. Kulaklarına da ağırlık. Kur'an'da Rabbini tek olarak zikrettiğin zaman da ondan nefret ederek arkalarına döner giderler. Ebu Bekir'in kızı Esma'dan geliyor. Allahu Teala Ebu Leheb'in eli kurusun ayetini inzal edince Ümmü Cemil gelmiş, yüksek sesle bağırmış. Elinde de avuç dolusu taş. Kınandığımız için geldik ve kaçındık diyormuş. Ebu Musa dinini bıraktık, emrine isyan ettik diyormuş. Hazreti Peygamber oturmuş, Ebu Bekir de yanında. Ebu Bekir şu kadın geliyor, seni görmesinden korkarım demiş. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam o beni göremez ve Kur'an'dan bir ayet okuyarak ondan saklanmış. Okuduğu ayet, Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanların arasını örtülmüş bir yere koyarız ayeti idi. Nihayet Ebu Leheb'in karısı Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Ebu Bekir ayağa kalktı. O Hazreti Peygamber'i görmeden ey Ebu Bekir duyduğuma göre senin arkadaşın beni hicvetmiş. Ebu Bekir hayır şu evin Rabbine and olsun ki o seni hicvetmedi dedi. Esma kadın Kureyşler benim efendilerinin kızı olduğumu bilirler diyerek uzaklaşıp gitti. 47 ve 48. Biz onların seni dinledikleri zaman neye kulak verdiklerini çok iyi biliriz. Gizli toplandıkları zaman da hani zalimler diyorlardı ki siz sadece büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz. Bak sana nasıl misaller veriyorlar. Bunun için dalalete düşmüşlerdir ve bir daha yol bulamamaktadırlar. Allah-u Teala Resulüne Kureyşli kafirlerin reislerinin peygamberin okuduğu Kur'an'ı kavimlerinden gizlice dinlemek üzere geldikleri zaman aralarındaki gizli fısıldaşmalarını haber veriyor. Onlar kavimlerine karşı Hazreti Peygamber'in büyülenmiş bir kişi olduğunu söylüyorlardı. Ya da ciğer sahibi bir kişi yani yemek yiyen bir beşere uyduklarını iddia ediyorlardı. Çünkü bu kelime her iki manaya da kullanılır. İmam Müslim'den gelen rivayette Harp oğlu Ebu Sufyan, Hişam oğlu Ebu Cehil, Şerik oğlu Ahnes bir gece Aleyhisselatü Vesselam'ı geceleyin evinde namaz kılarken dinlemek üzere gittiler. Onlardan her biri Hazreti Peygamber'i dinlemek için ayrı bir yer tuttu. Hiçbiri diğerinin yerini bilmiyordu. Onu dinlemeye başladılar. Sabah olunca ayrıldılar. Nihayet yolları birleşti de birbirini kınamaya başladılar. Birbirlerine bir daha yapmayınız. Halkınızın düşkünlerinden bazıları sizi görecek olursa onların içine bir şey düşürürsünüz. Sonra ayrıldılar. Ertesi gün ikinci gece olunca her biri tekrar bulunduğu yere gelip Kur'an dinlemeye koyuldu. Nihayet fecir ağarınca ayrıldılar ve aynı yolda karşılaştılar. Birbirine tekrar ilk söylediklerini söylediler ve dağıldılar. Üçüncü gece olunca her biri Kur'an dinlemeye koyulmak üzere eski yerini aldılar. Fecir ağarınca ayrıldılar. Yolları birleşince birbirine dediler ki bir daha tekrarlamamak üzere sözleşmeden ayrılmayalım. Bunun üzerine sözleşerek ayrıldılar. İnen ayet bunların üzerinedir. 49'dan 52'ye kadar ve dediler ki biz kemik ve ufalanmış toprak olduğumuzda mı cidden biz yeni bir yaratılışla dirilecekmişiz? De ki ister taş ister demir olun veya gökyüzünde büyüttüğünüz bir yaratık olun. Diyecekler ki bizi tekrar kim diriltir? De ki sizi ilk defa yaratmış olan. Sana başlarını sallayacaklar ve ne zaman o diyecekler. De ki yakın olması umulur. O sizi çağırdığı gün hamd ederek davetine uyarsınız ve çok az kalmış olduğunuzu zannedersiniz. Allah Subhanahu ve Teala yeniden dirilişin vuku bulacağını uzak sayan kafirlerin durumunu haber vererek istifamı inkarıyla onların ne dediklerini bize bildiriyor ve onlara verdiği cevap sizi yoktan var eden tekrar diriltmeye kadir değil mi diyerek onlara cevaplattırıyor. 53 Kullarıma de en güzel olanı söylesinler. Doğrusu şeytan aralarını aşmak ister. Zira şeytan insan için apaçık bir düşman olmuştur. Ebu Hureyre'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sizden biriniz kardeşine silah göstermesin. Çünkü sizden biriniz şeytanın eline dokunup dokunmayacağını bilmez. Böylece bir cehennem çukuruna düşer buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu küçük düşürmez. Takva buradadır diyerek elini göğsüne göstermiştir. 54 ve 55 Rabbiniz sizi daha iyi bilir. İsterse size merhamet eder, isterse sizi azaplandırır. Biz seni onların üzerine vekil olarak göndermedik. Rabbin göklerde ve yerde olanları daha iyi bilendir. Andolsun ki biz peygamberlerden bir kısmını bir kısmına üstün kıldık, Davut'a da Zebur'u verdik. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey insanlar, sizden kimin hidayete müstahak olduğunu, kimin de hidayeti hak etmediğini Rabbiniz daha iyi bilir. İsterse size merhamet eder, itaatine muvaffak eder ve kendisine sığındırır, isterse sizi azaplandırır. Biz seni onların üzerine vekil olarak göndermedik, biz seni yalnızca uyarıcı olarak gönderdik. Kim sana itaat ederse cennete girer, kim de sana isyan ederse cehenneme gider buyurmuştur. 56 ve 57. De ki, ondan başka taptıklarınızı çağırın. Sizin bir sıkıntınızı gidermeye de değiştirmeye de güçleri yetmez. Onlar Rablarına vesile arayarak daha yakın olmak için bunlara taparlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Zira Rabbinin azabı sakınılmaya değerdir. Evet. Allah Subhanahu ve Teala, ey Muhammed, Allah'tan başkasına ibadet eden şu müşriklere de ki diyerek onların eş koştuklarını ref ediyor ve onlardan bu huyları kınıyor. Abdullah Buhari'den gelen rivayette cinlerden bir topluluk onlara tapıyorlardı. Sonra Müslüman oldular. Onun insanı cinler Müslüman oldular ve onlar ise dinlerine sarılmaya devam ettiler demiştir. Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayette bu ayet Araplardan bir topluluk hakkında nazil olmuştur. Onlar cinlilerden bir topluluğa ibadet ederlerdi. Cinler Müslüman oldular ama onlara ibadet eden insanlar onların Müslüman olduklarının farkında değillerdi. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu buyurmuştur. 58. Hiçbir kasaba yoktur ki kıyamet gününden önce biz onu helak edecek veya şiddetli bir azapla azaplandıracak olmayalım. Bu kitapta yazılmıştır. Bu ayet-i kerime Allah-u Teala'nın kendi nezdindeki levh-i mahfuzda vermiş olduğu kesin bir hükmü haber vermektedir. 59. Bizi ayetlerle göndermekten alıkoyan şey ancak öncekilerin onları yalanlamış olmalarıdır. Semud'a da gözleri göre göre bir dişi deve vermiştik de ona zulmetmişlerdi. Halbuki biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz. Evet, müşrikler dediler ki ey Muhammed, sen senden önce peygamberlerin geçtiğini iddia ediyorsun. Onlardan kiminin emrine rüzgar, kimine de ölüleri diriltme verilmiştir. Eğer bizim sana inanmamız ve tasdik etmemiz hoşuna gidiyorsa Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın yap buyurdu. Bunun üzerine Allahü Teala Resuluna söylenenleri ben işittim. Muhakkak istersen söylediklerini biz yaparız ama o zaman inanmazlarsa azap iner. Çünkü ayetin işinden sonra tartışma yoktur. İstersen biz kavmine mühlet verelim ve yavaş yavaş davranalım. Aleyhissalatü vesselam, ya Rabbi onlar için yavaş davranılmasını dilerim buyurmuştur. 60. Hani sana demiştik ki Rabbin gerçekten insanları kuşatmıştır. Sonra göstermiş olduğunuz rüyayı sadece insanlar için bir imtihan kıldık. Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı da. Biz onları korkutuyoruz ama bu onlara büyük bir azgınlık vermekten başka bir şeyi artırmıyor. Allah-u Teala Resulünü gönderdiği risaleti tebliğ etmek için teşvik ediyor ve Allah'ın peygamberini insanlardan koruyacağını haber veriyor. İnsanlara güç yetiştiren muhakkak odur. İnsanlar onun kabzası, kudret ve kahır pençesi içerisindedir. Sana göstermiş olduğumuz rüyayı sadece insanlar için imtihan kıldık. Buhari diyor ki İbn Abbas'tan bu ayet konusunda Resulullah'a miraca çıkarıldığı gece gösterilmiş olan rüyadır. Kur'an'da lanetlenmiş olan ağaç da Resul ağacıdır buyurmuştur. 61, 62, 63, 64 ve 65. Hani melekler demiş, meleklere demiştik ki Adem'e secde edin. Onlar secde etmişlerdi. Sadece İblis müstesna. O demişti ki çamurdan yaratmış olduğuna mı secde edeceğim? Benden üstün kıldığını görüyor musun? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen pek azı müstesna onun soyunu emrim altıma alırım demişti. Buyurmuştu ki haydi git. Onlardan her kim sana uyarsa muhakkak cehennem sizin cezanızdır. Hem de tam bir ceza. Sesinle onlardan gücünün yettiğini yerinden oynat. Atlılarınla da ve yayalarınla da onlara karşı haykırarak yürü, mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve vaatte bulun. Kendilerine şeytan ancak aldatmak için vaat eder. Muhakkak ki benim kullarım üzerinde bir hakimiyetin yoktur. Vekil olarak Allah yeter. İblis aleyhillâne Allah'tan bekletilmesini isteyince Cenab-ı Allah haydi git seni bekleteceğim buyurmuştur. Ve bana şunu şunu ver o senindir demiştir. Atlılarınla yayalarınla onlara karşı haykırarak yürü. Onlara karşı atlılarını ve piyadelerinden oluşan askerlerini gönder. Onlara gücün yettiğince ordularını musallat et. Bu takdiri bir emirdir. Meryem suresinde de bildirdiği gibi bilmiyor musun kafirlerin üzerine onları kışkırtan şeytanlar gönderdik. Şu halde sen onlara karşı acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz buyurmuştur. Yine mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol konusunda şeytanın onlara Allah'a isyan konusunda harcamasını emrettiği şeyleri kastetmektedir. Ve çocuklarda zinadan doğma çocukların kastedildiği gelmiştir. Ebu Salih İbn Abbas diyor ki mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ayetinde kastedilen müşriklerin çocuklarına Abdülharis, Abdüşems ve Abdüfulan gibi isim vermeleridir buyurmuştur. Buhari ve Müslim'de gelen rivayette aleyhissalatü vesselam sizden biriniz ailesine yaklaşmak istediği zaman Allah'ın adıyla Allah'ın bizi şeytandan uzaklaştır, şeytanı da bize verdiğin yavrudan uzaklaştır derse şayet bu sırada onun için bir evlat takdir edilmişse şeytan o yavruya ebediyen zarar vermez buyurmuştur. 66. Rabbiniz odur ki lütfundan elde edesiniz diye gemileri sizin için denizde yüzdürür. Muhakkak ki o sizin için rahim olandır. Allah Subhanahu ve Teala kullarına denizde gemileri musahhar kıldığı ve bunları kullarının faydasına halk ettiği için kullarına olan lütfunu hatırlatıyor. Gemilerin kolayca denizde yüzmesi sonucu iklimden iklime ticaretle dolaşarak kar elde etmelerini sağlıyor. Bunun için Hak Teala ayetin sonunda muhakkak ki o sizin için rahim olandır buyurmaktadır. Yani Allah size bu lütfunu kendi keremi ve rahmetinden dolayı vermektedir. 67. Denizde size bir sıkıntı dokununca yalvardıklarınızın hepsi kaybolur. Ancak Allah kalır. Ama o sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz ve insan zaten pek nankör olandır. Evet. Allahu Teala insanlara bir sıkıntı gelince Allah'a yalvardığını ve onun dinine döndüğünü, bu sebeple denizde bir sıkıntı dokununca yalvardıklarınızın hepsi kaybolur, ancak o kalır buyurmuştur. Nitekim aynı husus Ebu Cehil oğlu İkrime için tahakkuk etmiştir. Mekke'nin fethedildiği zaman Ebu Cehil oğlu İkrime aleyhissalatü vesselam'dan kaçıp kurtulmak istemiş ve Habeşistan'a geçmek üzere deniz yolculuğuna çıkmış. Bu sırada korkunç bir fırtına belirmiş. Bunun üzerine gemidekiler birbirine bu fırtınanın geçmesi için yalnız ve yalnız bir tek Allah'a dua edip yalvarmanız gerekir. Bunun üzerine İkrime kendi içinden Allah'a andolsun ki Eğer Allah'tan başkası denizde fayda vermiyorsa elbette ki karada da fayda vermeyecektir. Allah'ım sana ahdim olsun. Eğer beni bu fırtınadan kurtarırsan gider elimi eline koyar ve Rauf ve Rahim olarak bulurum. Muhakkak denizden kurtulmuşlar ve İkrim Aleyhisselatü Vesselam'a dönüp gelerek Müslümanlığı kabul etmiş ve en iyi bir Müslüman olmuş. Allah ondan razı olsun ve onu hoşnut etsin. Amin. 68. Kara tarafında sizi yere batırmasından veya başınıza taş yağdırmasından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bir vekil de bulamazsınız. Rabbimiz Subhanahu ve Teala karaya çıkmakla onun intikam ve azabından emin mi oldunuz? Eğer biz sizi kara tarafında yere batırır veya başınıza taş yağdırsak, taş ile karışık olarak yağmur yağar ve siz buna engel olamazsınız buyurmuştur. 69. Yoksa sizi tekrar bir kere daha oraya döndürüp, üzerinize ortalığı yıkan bir fırtına göndererek küfretmiş olmanızdan dolayı sizi suda boğmasından mı emin oldunuz? Sonra bize karşı sizi takip edecek birini de bulamazsınız. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey denizde bizim birliğimizi kabul ettikten sonra karaya çıkınca geri dönenler, tekrar sizi denize geri döndürerek üzerinize ortalığı yıkan bir fırtına gönderip küfretmiş olmanızdan dolayı sizi suda boğmasından emin mi oldunuz? Gemileri batıran ve ortalığı kasıp kavuran bir fırtına göndermesinden mi? Evet. 70. Andolsun ki biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. Karada ve denizde taşıdık ve onları temiz nimetlerden rızıklandırdık. Yaratmış olduklarımızdan çoğuna onları üstün kıldık. Evet. Gelen nakilde aleyhissalatü vesselam, melekler dediler ki Rabbimiz, Adem oğullarına dünyayı verdin. Orada yer içer ve giyinirler. Biz seni hamd ile tesbih ettiğimiz halde ne yeriz ne içeriz ne de eğleniriz. Nasıl onlara dünyayı vermişsen bize de ahireti ver. Allahu Teala, elimle yaratmış olduğumun soyundan gelenlerin salihlerini kendisine ol deyince olanlar gibi kılmam buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam'dan gelen rivayette, melekler dediler ki Rabbimiz, sen bizi de yarattın, Adem oğlunu da. Onları yemek yer, içecek içer, elbise giyer, kadınlarla evlenir, hayvanlara biner, uyur ve istirahat ederler şeklinde halk ettin. Bize bunlardan hiçbirini vermedin. Dünyayı onlar için kıl, ahireti de bizim için. Allah Azze ve Celle, kendi elimden yaratıp ruhumdan üfürdüklerimi ol deyip de oluverenler gibi kılmam buyurdu.